سانو اپنے کول بلا لے مدینے والے، سانو اپنے کول بلا لے مدینے والے، ساڈے دل دا روگ مٹا دے مدینے والے، ساڈے دل دا روگ مٹا دے مدینے والے، سانو اپنے کول بلا لے مدینے والے، دم دم یاد تیری دل وچ رہدی روندیاں نی اکھیاں تے نیندر نہ پیندی، ہائے روندیاں نی اکھیاں تے نیندر نہ پیندی، سانو سبز گنبد دکھلا دے مدینے والے، سانو سبز گنبد دکھلا دے مدینے والے، ساڈے دل دا روگ مٹا دے مدینے والے، سانو اپنے کول بلا لے مدینے والے، صدقہ شہید دائے دور ہون دوریاں، سد لوج کول مکھ جان مجبوریاں، ہے سد لوج کول مکھ جان مجبوریاں، ساڈے سوتے نصیب جگا دے مدینے والیاں، ساڈے سوتے نصیب جگا دے مدینے والیاں، ساڈے دل دا روگ مٹا دے مدینے والیاں، سانو اپنے کول بلا لے مدینے والیاں، کالی کالی زلف تے اکھ مستانیے، سونے آئے سب تیری دنیا دیوانیے، ہائے سونے آئے سب تیری دنیا دیوانیے، ایک نور جھلک دکھلا دے مدینے والیاں، ایک نور جھلک دکھلا دے مدینے والیاں، ساڈے دل دا روگ مٹا دے مدینے والیاں، سانو اپنے کول بلا لے مدینے والیاں، ہجر دی رات لمی کیڑے پاس جاواں میں، دل دیاں گلاں کنوں ادب سناواں میں، دل دیاں گلاں کنوں ادب سناواں میں، تو ہی سن لے کول بلا لے مدینے والیاں، تو ہی سن لے کول بلا لے مدینے والیاں، ساڈے دل دا روگ مٹا دے مدینے والیاں، سانو اپنے کول بلا لے مدینے والیاں، ساڈے دل دا روگ مٹا دے مدینے والیاں، سانو اپنے کول بلا لے مدینے والیاں۔